چه په کفر نازدې څومره بد شو انجام چه په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام ما ګړلې سکه تر دښمنات بدتر شوي زات دواړه پر د شو ز مظلوم ته ستم ګر شوي زما د وینو ته گئی وی څومره بد شو انجام زما د وینو ته گئی وی څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام اچې ته پرې غروي تا بکړو هر وخت نازا تا د خپل خیال پرې کولو خو غلط شې په غمازا نن یې ځان ته پرې خو دې څومره بد شو انجام نن یې ځان ته پرې خو دې څومره بد شو انجام چې د بل په لار تلې څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې د بل په لار تلې څومره بد شو انجام چې د بل په لار تلې څومره بد شو انجام د دښمن په امر تللې زوره ور دي مسلمانا بدر گئی په هر ځای وی مخکی ورسته تری روانه په ډالرو غلې دی څومره بد شو انجام په ډالرو غلې دی څومره بد شو انجام چې د بل په لار تلې څومره بد شو انجام چې په کفر نازدې څومره بد شو انجام چې د بر پلارته څومره بد شو انجام چې د بر پلارته